أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعافية المتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، فأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حب أبي بكر وعمر سنة بغضهما كفر، وحب الأنصار إيمان بغضهم كفر رواه ابن عثمان، وحب العرب إيمان بغضهم كفر رواه ابن نجار عن أنس رضي الله تعالى. Geçen dersten iki tane hadis bellememiz lazım gören şeylerden. Onun için bir tekrar ediyorum. Câlesil ulema. Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki siz ulemalarla beraber oturun. Yani tuğrafı bir sema. Ulemalarla beraber bulunduğunuz müddetçe semavatta da bilinirsiniz. Melekler tarafından, meleği alada da bilinirsiniz. Kıymetiniz yükselir. Ve vakkır kebiral müslümin, Müslümanların yaşlılarına hürmet ve saygı gösterin. Yaşlı Müslümanlara, ihtiyarlamış Müslümanlara hürmet ve saygı gösterin. Onların önüne geçmeyin. Onların sözlerini kırmayın. Onlara hürmet ve saygı gösterin. Tücavizni fil cennet. Cennette bana komşu olur. Eğer Müslümanların ihtiyarlarına hürmet ve saygı gösterirseniz ve bir de ulemalarla oturup kalkarsanız sizin cennetteki arkadaşınız ben olacağım. Tücavizni. İkinci, biz daha bunun şeysi. Cilesâullâhi veden ehlül verâi ve zühdü fid dünya. Yarın Allah-u Teala'nın rızasını kazanmaya muvaffak olup da onun güzel cennetindeki yerleri almaya nail olacak kimseler ehlül verâ ve dünyada zühd sahipleridir. Verâ, Allah-u Teala'nın emirlerine itaat, yasaklarından iştinab etmekle beraber şubuhattan da iştinab eder. Şüpheli şeylerden, bunda şüphe var, bundan uzak kal. Bal da olsa uzak kal. Şubuhattan iştinab. Bir tane misalini söyleyeyim. İmam-ı Azam Hazretleri'nin zamanında bir koyun çalınmış. Hırsızın birisi çalmış bir koyun. Fakat İmam-ı Azam belki o çalınan koyun bizim kasabın çengeline takılmıştır da, diyerekten 7 sene koyun eti avlamış. Buna vera diyorlar. Şubuhattan iştinab. Sakın. Tafsilatı genişte bu. Bunun için dünyada zühd ve böyle vera sahipleri olanlar Allah-u Teala'nın celisi olmaya istikrar kesmediyorlar. Rızasını kazanan, onu tekarruf etmeye nail olan kimselere, kimselerden olmaya muvaffak oluyorlar. Onun için yine burada câlesül ulema, burada müfret olarak söyledi, burada cem olarak söylüyor. Câlesül ulema, siz ulemalarla daima oturup kalkmaya çalışın. Ne kadar yüksek mertebelere nail olursanız olur. Büyük insan olursanız olur. Fakat ulemaya yine muhtaçsınızdır. Ulemalardan ayrılmayın. Büyüklük başka. Ve zâhimûhüm bir rükebiküm. Ve onlara öyle yaklaşın ki, yani bir vücut gibi. Onları sıkıştırın demek, diz dize verin demek de maksat. Onlarla can, iki can bir olmuş gibi. Fi innallâhe, sebebini söylüyor. Fi innallâhe yuhyil kulûben meydete. Cenab-ı Hak çünkü ölen gönülleri dirildir. Nasıl ki gökte, binûr-ül hikmeti, hikmet sözleriyle. Hikmet sözleri Kur'an ve hadislerdir. Hadis ve Kur'an'ları size nakletmek suretiyle sizin ölen gönüllerinizi diriltmeye onlar muvaffak olurlar. Bunlardan onun için ayrılmayın. Nasıl ki gökten yağmurları geldiği vakitte, yağdığı vakitte yerleri, kurumuş yerleri yeşermesine sebep oluyorlar. Tıpkı onlar gibi ulemalarla oturursanız gönülleriniz de öyle dirilir. Onun için bunu unutmamak üzere tekrarladım. Şimdi Ebu Bekir Hazretleri'nin sevgisi. Malum ki İslamiyet'te ilk İslam nimetiyle şeref yağılan zat, yaşlılar arasında bu zattır. Bununla beraber bütün varlığını Resul-i Ekrem Efendimiz Hazretlerine feda etmiştir. Hatta bir gün Cebrail Aleyhisselam geldi. Bir sıra bürünmüş, abaya bürünmüş olduğu halde. Dedi, ya Cebrail ne bu hal böyle? Gökteki melekler de böyle ya Resulallah. Neden? Ebu Bekir Sıddık Hazretleri böyle çıkacak hal bulamadı da böyle büründü. Bunun şerefine Cenab-ı Hak hepimizi böyle büründürdü. Niçin? Malının hepsini Resulullah'a feda etmiş. Düşünmüyor arkasını. Binaenle bunu sevmek ümmetime vacip diyor. Bunu sevmek vacip. Allah muhafaza etsin. İslamiyet'in 5 kaidesi var. Şimdi hepimiz Müslüman 700 diyorlar. Kaç olursa olsun. Çoğun kıymeti yok. Bu bir takım kızılbaşlar var. Muharrem'de oruç tutarlar, Ramazan'da tutmazlar. Bir takım kızılbaşlar var gene efendim Ebu Bekir Sıddık Hazretleri'ni sevmezler. Bunlar da Müslümanız derler. Namaz da kılanları vardır bunların içerisinde. Acemistan bizim başka. Biz de bunlar da Müslümanlık davasındır. Bu Müslümanlıktaki davanın başı itikada bağlıdır. 5 davası vardır Müslümanlık. İtikat 1. Amel 2. Muamele 3. Nikah 4. Ceza 5. Bu 5 şeyden terakkip eder İslam kaidesi. Bu 5'in şimdi ceza kısmı yok. Kime hat vuruluyor? Hırsız da el kesilmez. Şuna ötekine ceza yapmaz. Hepsi şimdi başka. Muamele kısmı da yok. İslam'daki muamele, İslamiyet'in muamelesi halaldan kazanç. Halal sonuçlara dikkat İslam'ın verdiği. Efendim şimdi haddi yokmuş kazancın. Haddi yok kazandığın %200'de kat kazan ne yapalım? Olur mu? İmam-ı Azam. Bak yine böyle. Tüccar İmam-ı Azam. Buğday yollamış. Ortağından Basra'ya satın diyerekten gemiyle gidiyor. Yasını iniyor. Demiş ki adam, oradakiler, şimdi bir pahalılık var, buğdayı azaldı, birkaç gün bekle, fiyat biraz artacak, öyle satarsın. Ama İmam-ı Azam tembih etmiş ki, gittiğin gün sat. Piyasa neyse. Adam onları kanaat etmemiş, birkaç gün beklemiş, fiyatı bir fırlamış. Satmış fazla paraya. Getirmiş İmam-ı Azam'a, al demiş paraları. Demiş, neden bu çok oldu böyle? İşte böyle oldu. Demiş, bunların hepsini Ehl-i Basra'ya, Ehl-i Basra'nın fıkarasına hediye etmiş. Resul Mali ile beraber. Bozuldu bu ticaret. Onda bir kafiydi. İkiye üçe satıldı. Çok para kazandı. Şey yapmadım. Hepsini teberrü ediveriyor. Buna da fera diyorlar işte. Şu bu hattan işini al. Malın bozuluyor. Bozulmasın diyerekten. Şimdi Ebu Bekir Sıddık Hazretleri ilk Müslüman olmuş. Ve insanları İslamiyet'e davet etmekte Resulullah'a yardımcı. Derken İslamiyet çok sıkıntı devirleri geçirdi. İslamların bir kısmını Habeşistan'a muhacireti emretti peygamber. Yok artık boykot ilan etmiş Kureyş, Mekkeli. Müslüman olana ekmek vermiyor, yemek vermiyor, elbise vermiyor, giyecek vermiyor, hiç su vermiyor, hiçbir şey vermiyor. Buna mukabil Müslüman sabrediyor, tahammül ediyor ama artık tahammülün dışına çıkmış. O zaman Resulullah dedi ki hadi Habeşistan'a git. Yayan yapıldak, artı sus, Habeşistan yoluna tuttular. Ebu Bekir kaldı yine. Ebu Bekir de o kadar zenginliğiyle beraber o da dayanamadı. Bir gün o da kalktı hicrete. Fakat yolda bir arkadaşı onu alakodu. Gitmese, sen lazımsın Müslümanlar, sen burada kal, ben seni himayeme alırım dedi. Sana kimse bir şey yapamaz. Onun sözünü dinledi. Kaldı orada. Ama kaldı ama yine Müslümanlığın iktizası hemen evin etrafına bir taştan çevre yaptı, namazgah yaptı, geçti oraya Allah-u Ekber diyerekten herkesin gözü önünde bir namaz kıldı. Adam baktı ki, bir şey var yani, büyüyen var orada İslamiyet'e karşı. Bakan da, harbi, yine Kureyş'in yabancıları da o adama da tersine ettiler, yine İslamiyet'i burada ishal ediyor, bunu biz istemeyiz, sana da şöyle yaparız, böyle yaparız diyerekten, tehdide başladı zaten, yine adam, Ebu Bekir gazeteleri dedi ki yok sen ibadetini içeride yaparsan yap, içeride yapacaksan ben buna dayanamayacağım falan dedi. Ebu Bekir dedi gene döndü Mekke'ye mükerremeye. Böyle bir zat İslamiyet'in şehidi için canını vermiş. En nihayet kızını da verdi Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme. Efendim ya, şimdi bir de şey oldu. Miraç oldu. Miraç olunca hepsi şaşırdı. Müslüman da şaşırdı, gavru da şaşırdı. Nasıl olur bir insan göklere çıksın, insin gelsin bir an içerisinde. Hazreti Ebu Bekir de maruf tanınmış insan. Onlar koştular dediler, bak sahibin ne diyor. Onun dediğini ben inanırım diyor. O ne dedi? Haktır. Sıddıklık oradan geldi. Binaenaleyh Arap'ın yine fikirlerini, maneviyatlarını topladı. Şimdi bu maneviyat denince, aziz kardeş, biz iki şeyden mürekkebiz. Bir cesedimiz var, bir de cesedimizin içinde ruh var. Bu ruh bizim maneviyatımızdır. Bu ruh bizden çıkınca bu cesedi gömüyorlar. İşe yaramıyor artık. Binaenaleyh maneviyatsız insan ruhsuz insan gibidir. Ruhu çıkan insan nasıl ölmüşse maneviyattan mahrum olan insan da aynı o gibidir. Yalnız o ayakta ölür. Şimdi robot dedikleri makineler var ya, yürüyor kendi kendine işler yapıyor. Onun gibi bir robot gibi yürür gider gelir bir şeyler yapar. Zanneder ki yaşıyorum, hayat sahibim. Yok hayat sahibi. Hayat ancak imanla olur. İmandan ve maneviyattan mahrum insanlar ölülerin bir misalidir yani. Ama Cenab-ı Peygamber Hazreti Ebu Bekir hakkında da demiştir ki canlı olarak canlı olarak yürüyen ölüyü görmek istiyorsanız Ebu Bekir'e bakın. İncecik. İncecik. Riyazetle ömrünü yaşıyor. Öyle sanki ölü bir sahip. Tam teslim olmuş. Ölü, yani teslimiyet kolay bir şey değildir. Teslimiyet, ölünün cenazeyi yıkayan, ölü yıkayana nasıl teslim olduysa kulun da Allah'a öyle teslim olması lazım. Peygamberine öyle teslim olması lazım. Allah'a ve peygambere böyle teslim olmayan insan Müslüman sayılmaz. Müslüman ancak Allah'a ve peygambere ölüye teslim olan, ölünün cenazeyi yıkayana teslim olduğu gibi teslim olunmuş adama derlermiş. Allah ne dedi? Hak. Peygamber ne dedi? Hak. Ölü denmez bunda. Şimdi Ebu Bekir de bu kabilden işte. Allah şefaatlerine nail etsin. Şimdi bizim hocalarımızdan birisi Medine-i Münevvere'ye hoca olmaya gidiyor. Hoca olacak buraya. Bir gün gidiyor Resulullah'a huzurunda. Esselamu aleyke ya Resulullah diyor. Ebu Bekir esselamu aleyke ya Ebu Bekir diyor. Bugünkü Vahabi görüyor onu. Ya diyor sen diyor bize hoca olacaksın ama bu ölülere ne selam veriyordun sen? O da münakaşa dolu. Siz ölü diyor. Nerede bunlar ölü olur mu? Şimdi bu hayat bizde iken yaşadığımız bu müddet bu vücudun sayesinde ruh bizde duruyor. Fakat bu bir gün geliyor ki bu vücudun işi bitiyor. Vazifesi bitiyor, ölüyor. Ölünce bu ruh kafesten kurtulan kuş gibi çıkıp yerine gidiyor. Ama vücudundan alakasını da katliyen kesmez. Çünkü 50 sene, 60 sene, 80 sene o vücutla beraber yaşamış, hallolmuş. Onu bırakmaz ruh. Binaenaleyh nereye giderse gitsin, onun nüfuzu çok tercihlidir. Bu daima cesediyle beraber, kabrindeki cesediyle beraber ilgili ve alakalıdır. Ama ceset ölmüş, çürümüş, toprak olmuş, ne olursa olsun. O daima orada gömüldüğü yer ile ilgilidir. Binaenaleyh herhangi bir kimsenin bir cenazenin başına, bir ölümün başına gidip de selam verdiği vakitte derhal o şey, ruh haberdar olur ve onun selamını alır. Ruhun hududu çok geniştir. Ruh bu bedene sıkıştırılmış öyle bir bombadır ki, atom diyorlar ya bugün, bu öyle bir atomdur ki bu vücuda sıkıştırılmış fakat kainatın içerisinde, kainatı içine alan bir kuvvettir. Kainatı içine alacak derecede geniş bir kuvvettir. Fakat bu buraya sıkıştırılmış. Onun için eshab-ı ruhlarına sahip olan insanlar oturdukları yerden kainata hakimdirler. Oturdukları yerden kainatın manzarasını seyrederler yani. Gözleri o kadar geniş görür. Allah o geniş gözleri olan kimselerden, kimseler gibi bizim gözlerimizi de açtın inşallah. Onun için bu Ebu Bekir, Ebu Bekir'i sevmek imandandır. Niçin? Peygamber'e bu kadar hizmet etmiş. Dini, bu peygambere hizmet aynı zamanda dinimize hizmet. Bunun için bir zat Ebu Bekir Sıddık Hazretleri hakkında şöyle iki parmak kılığında bir kitabı tercüme ederekten yazmış. Ebu Bekir Hazretleri'nin menakıbı, büyüklüğü hakkında. Tavsiye ederim okumanızı. Burada böyle birçok hadisler geçer. Tabii o zat daha genişletmiş, daha derin tetebbular yapmış. Ebu Bekir Sıddık Hazretleri'ni bize tanıtmaya çalışıyor. Fakat Ebu Bekir Sıddık Hazretleri'ni tanımak ancak iman ile olur. İmansız insanlar onları tanıyamaz. Nasıl Ebu Cehil peygamberi tanıyamadıysa gözünün önündeydi. Tanıyamadı ama. Çünkü gözü göz değil. Devede de göz var, koyunda da göz var. Devedeki göz koyundaki göz nasıl fayda vermiyorsa Ebu Cehil'in gözü de öyle fayda vermedi. Çünkü imansız göz. Yani Ebu Bekir Sıddık Hazretleri'ni sevmek imandadır. Çünkü bütün varlığını Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e vermiş. Onun hamisi ve hafızı olmuş. Aynı zamanda o Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicrette, işte orada Nur Dağı'nda bir saklandıkları yer var. Bu yerde 3 gün Ebu Bekir Sıddık Hazretleri peygamberle beraber bıçak bıçağı yan yana kalmışlar. Peygamberin ilk bir hamisi o idi. Ama ölürsek beraber öleceğiz. Kalırsak yine beraber kalacağız derken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem himayesinden hiçbir zaman geri kalmadı. Onu muhafaza etti ve yolunda bütün paralarını harcadı. Ve İslam uğrunda canıyla, malıyla tam bir mücahit idi. Onun için onu sevmek bu ümmete vacip. Sevmemek de bu nimetlere küfür dendiği gibi küfrana nimettir. Ömer de böyle. İslamiyet'in ilk halife o. İlk halife olmakla beraber İslamiyet'in derlenip toplanıp bugünkü kemaline bulmasının sebep yalnız yine Ebu Bekir. Ebu Bekir Sıddık Hazretleri'nin kurduğu o günkü hükümet, işte bugün de yaşayan hükümet İslamiyet'dir elhamdülillah. Bunun sayesinde bunun mücadelesi. Çünkü peygamber vefat edince Araplar da şaşırdı. Birçok bölünmeler, ayrılmalar, itirazlar vakı oldu. Fakat bunların hepsini ikna ederek toplayan Ebu Bekir Sıddık Hazretleri'dir. Allah ondan da razı olsun bizden de. Bunun için onun huzuruna gittiğiniz nokta. Esselamu aleyke ya halifete Resulillah. Şöyle bir selam veriyor. Halifete Resulillah Ebu Bekir Sıddık. Esselamu aleyke ya men kale fi hakkike Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Ebu Bekir. Ente atikullah inennem. Cenab-ı Peygamber Hazreti Ebu Bekir hakkında böyle bir tefsirata bulunmuş. Ey Ebu Bekir, sen Allah'ın Celle Velan'ın cehennemden azat olunmuş bir kulusun. Sen cennet, cehennemin yüzünü görmeyeceksin yani. Cehennem sana haram olmuş. Atikullah'sın. Esselamu aleyke ya sahibe Resulillah taniyesneyn izhüma fil gâr. Bu gâr denilen mağarada Resulullah'la ancak 2 kişiydiler. Esselamu aleyk ya men enfeka malehu küllehu fîhe la vudrasu hatta tehallele bil'aba. İşte malını Allah ve Resulullah'ın sevgisi uğrunda tamamını verdi. Hiçbir şey kalmamak üzere. Hala tehallele bil'aba bir abaya bürünerekten kaldı ki işte bütün melekler de öyle olmuşlardı. Cezakallah hayran ceza. Allah seni hayırlı cezalarla cezalandırsın, mükafatlandırsın. Allahümme rda anhu. Ya Rab ondan razı ol. Verfa derecetehu. Derecesini âli eyle. Ve ikrim mekamehu. Mekamını da âli zikir et. Sevabını da artık eyle. Bu dua aynı sürede de Ebu Bekir, Ömer Faruk Hazretleri'ne aynı yapılır. Bunun hakkında Cenab-ı Peygamber de şöyle buyurmuş. Ve mâ talâti şems alâ regülün hayrun min Ömer. Güneş Ömer'den daha hayırlı bir insanın üzerine doğmamıştır. Ömer ibn-i Hattab, sirac-ı ehl-i cennet. Ömer ibn-i Hattab, cennetin en güzel bir ışığı. Aydın. Daima doğruyu söyler, hiç kimseden çekinmez. Hak ile batıl beynini tefrik eden, bütün fakiralara, yetimlere, elinden geldiği hayırları yapan bir zat-ı muhteremdir. Bunun için bunların ikisini de sevmek, bu ümmete sünnet ve bu zuhuma küfür. Bunlara buğz etmek de aynı zamanda küfrü mucibdir. Hubbül Ensar. Burada yine Ensar diyerekten Medine-i Münevvere'nin yerli halkını diyorlar. Bunları da sevmek imanın ve buğzuhun küfrü. Bunlara da buğz aynı zamanda küfrü mucibdir. Ve Hubbül Arap imanın ve buğzuhun küfrü. Burada bizim aldandığımız büyük bir hata var. Hubbül Arap. Arap'ı sevmek imanın imandandır. Çünkü Peygamberimiz Arap dilinin milletinden gelmiştir. Kitabımız Arap dili üzerine gelmiştir. Cennetteki insanların konuşması da Arapça olacak. Binaenaleyh Arap mesela biz ve başkası. Biz daha temiziz, daha güzeliz, daha efendim müreffeh bir hayata sahibiz, daha görgülüyüz. Bilen diye bazı meziyetlerimizle iftihar ederekten işte onların giyimlerini beğenmeyiz, oturuşlarını beğenmeyiz. yatışlarını beğenmeyiz, yemelerini, içmelerini beğenmeyiz. İşte elinden yür, şundan yür, bundan yür. Bakarsın biz bunları ayıplar duruma düşeriz. Bu ayıp bir şey. Çok hatalı bir şey. Onları sevmek de imandan ileri geliyor. Onlara karşı buğz da küfür mucib olur. El-A'raf eşeddü küfran ve nifaka. Ayet-i kerimesinde Arap'ın imansızları. Arap'ın imansızlarının küfrü eşek. Ama iman ettikten sonra da bu şerefe nail olur. Ya imandan evvel çocuklardan biri büyük hemen gayet katı kalpli, merhametsiz insanlardı. Fakat iman şerefiyle müşerref olduktan sonra bu katılık pamukluğa döndü. Bu şiddet gayet güzel bir hale çevrildi. İşte imanda, İslamiyet'te en büyük devlet. Hazreti Ali Efendimiz'in, Hazreti Osman Efendimiz'in de sevgileri böyledir. Hubbu aleyhin ye'külü zünub kemâ te'külü nârul hatab buyurur. Bilvaki bu hadise itiraz edenler olmuşsa da yine bu yukarı hadislere bağlanaraktan bunları sevmek de yine bizim için imandandır. Günahların giderilmesine vasıl olurlar. Hatasız insan ancak peygamberlerdir. Hatasız. İnsanlarda birçok hataların olması memuldür. Fakat bir yaptıkları eğiliklerin karşısında bu hataların kıymeti kalmaz. Bunu unutmak ve bilmemek lazım. Daima eğiliklerini görmek lazım. Yine buyurulur diyor. Hubbibe ile yemin dünya küm. Hubbibe. Ben sevdim diyor. Bana sevdirildi. Ben sevdim diyor. Bana sevdirildi. Min dünya küm. Dünyadan, bu dünyadan de demiyor. Sizin dünyanızdan. Sizin dünyanızdan bana sevdirildi. Ne? Ennisa kadınlar. Ve tip kokular. Koku. Ve cu'illet kurratu ayni salah. Şükürdüğümüz zaman. Namaz dünyada bir ibadettir ama ahirete müteallektir. Kokuyu da sever, koku da melekleri celbeder. Melekler daima güzel kokuyu severler. Güzel kokunun olduğu yere gelirler, yığılırlar. Bunun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kokuyu da sevdiriyor bana ki meleklerle daima ünsiyeti var. Ve meleklerin buraya çokça gelmesine sebep olur. Kadınları sevmesinde sebebi ümmeti Muhammed'in çokluğuna vesile olur. Neslin bakasına hizmet ederler. Onlar bize şey oluyor, numune oluyor ki siz de bu benim gibi evleniniz ve kadınlarınızla muaşeretle vakit geçiriniz ve neslinizin vakası için ümmet-i Muhammed'e hizmet ediniz. Bilmesin ki adam bu devirden sonra da galiba bu evlatların hayrı mı var deme. Mülk Allah'ındır, tasarruf da onundur. Binaenle öyle bir nesil gelir ki bu neslin içerisinden bakarsın ki dağları aşmış. Sen vazifeni yap, içerisine karışma. Hübbül Arap, imanın ve boğduğun nifakun diyerekten yine Dar-ı Kutni efradında hakim ve teakkabı an Enes vel beyhaka anil berrada böylece beyan buyurdu. Yine ayrıca Hübbü Ebi Bekir'in ve şükrühü vacibün ala ümmeti. Ebu Bekir'in sevgisi ve şükrü ümmetime vaciptir. Çünkü İslamiyet'in bekasına onlar hizmet. Allah bu İslam yolundan. Yani şimdi itikat dedik de, İslam'ın ilk çünkü itikattır. İtikatta itikat, ehl-i sünnetin itikadı itikattır. Ehl-i sünnetin itikadı itikattır. Ehl-i sünnetin itikadının dışında olan itikatlar itikattan sayılmaz. Herkes kendisine göre bir şey uyduramaz. Ehl-i sünnet onu toplamış, süzmüş, meydana koymuş. Bu itikat, itikat kitaplarımızda yazılır. Bu itikada göre, ehl-i sünnetin itikadına göre itikat ümmete vaciptir. Binaenli ehl-i sünnet itikadında Hazreti Ebu Bekir Sıddık Hazretlerine bir, ikincisi Hazreti Ömer, üçüncüsü Hazreti Osman, dördüncüsü Hazreti Ali olaraktan bildirilmiş sıraları. Binaenli bize de onları böylece sevmek vacip oluyor demek. Hubbül gınâ'i yümbitün nifâka filkat kemâ yümbitül mâ'ül aşk ya uşk. Biz Halife Ebu Hüreyre'den. Günah çalgılar. Müzikiye ait ne kadar çalgı varsa, teganniler varsa, şarkılar, gazeller içerisine. Bazen mevlidi de bunlara sokan, mevlidi de bunların içine sokanlar olmuş. Teganni ile yapılan mevlid. Mevlidin aslında mevlid güzel şey. Fakat onu bugünkü usullere koyaraktan çoğunun ne dediğini anlayamıyoruz. Bu öyle bir ahenge sokmuş ki onu. Acaba ne dedi? Hele ilahilerini anlamak İlahici olursan ancak anlarsın. İlahici değilsen bunun ilahisi ne dediğini anlayamazsın. Ha ha ha diyerekten bir dururlar. Ne olduğu anlaşılmaz. Binaenle hukbur günah. Bu teganniyi sevme en nifak münafıklık alameti. Ayrılık alameti. Nerede? Fil kalb. Gönülde münafıklık doğuruyor. Çünkü onunla meşgul olacağını Allah'ın kelamı da oku, onunla meşgul ol. İlimle meşgul ol. Fıkırla meşgul ol. Hadisle meşgul ol. Dünyaya veya ahirete bir paydı bir bilgiyle meşgul ol. Bu kınalarla, teganilerle, ilahilerle, şöyle böyle şeylerle meşgul ol da ömrünü zayi edeceğine bak münafıklık kalpte bitirir diyor. Gönülde bitiriyor. Gönül kök çünkü. Gönülde bitti miydi Allah'a zeyi fena iş. Dışarıda olursa yıkardın ki fakat gönülden çıkarması çok zor. Nasıl? Kema yümbitül ma'ul aşer. Nasıl ki su etrafta ağaçların, otların yeşermesine sebep oluyor. Bu teganniler de gönülde münafıklığın belirmesine sebep olur. Allah affetsin gönülü. Bu da Ebu Hureyre. Şimdi buyuruyor ki Cenab-ı Peygamber. Habbibullâhe ilâ ibâdihi yuhbibkümullâh. Ey müminler! Siz hepimize diyor. Siz Allah'ı Celle ve Alâ'yı kullarıma sevdir. Allah'u Celle ve Alâ'yı kullarıma sevdir. Her bilgini. Ki Allah-u Teala Hazretleri siz. Binaenle biz kendimiz seveceğimiz gibi başkalarına da sevdirmeye çalışırız. Nasıl sevdirelim? Şunu görürüz deriz. Kaşı güzel, gözü güzel, yüzü güzel, boyu güzel, parası güzel, her şeysi güzel. Severiz onu. Fakat şimdi sevmenin şey, hikmetlerinden birisi Allah-u Teala bu mülkün sahibi. Bu varlığın sahibi. Yerin de göğün de. Yeri de gökte ne var? Hepsinin sahibi. Görür, işitir, bilir. Göremesi, işitmesi, bilmesi. Her şey. Kusurlarımızı görüyor, kabahatlerimizi görüyor, hem de biliyor. Görür ve bilir. Fakat af sahibi, mağfiret sahibi, hilm sahibi. Muahhazı edip de cezalandırmıyordu hemen hemen. Daha tövbe, son gargara denilen ölüm hali gelmiş. Artık canı çıkacak neredeyse. İşte o gargara haline kadar müsaade ediyor aklı başına gelsin. Tövbe istiğfar etsin, kabul edelim tövbesini derdi. Böyle bir merhamet sahibi. Sonra şu vücudu vermiş, nimetlerin en vay çeşidini vermiş. Adem Aleyhisselam'ın devrine de benzemiyor şimdiki devrimiz elhamdülillah. Ne nimet bir cennet gibi. Her şeyler elimizde, ayağımızda, her şey mevcut. İşte bunlardan dolayı zikret. Nasıl? Şimdi bizim biri bize. Zengin de olsak, fakir de olsak. Bizden bir üstünü sana şunu da bağışladım, bunu da bağışladım, arabayı da verdim, şoförünü de verdim. Efendim işte senin geçineceğin böyle ma bela parayı da verdim sana. Al oradan harca, hiçbir işin olmasın, gez dolaş. Ne sevilir insan böyle bir nimete. Fakat Allah-u Teala'nın verdiği nimetlerin yanında acaba zerre olur mu? Şu göz nimetinin mukabili olur mu? Kulak nimetinin mukabili olur mu? Hele akla gelince. Hele akla gelince. Bu sıhhat afiyetin. Ne güzel söylemiş o Kanun Süleyman. Bir nefes sıhhat olmayan nasıl cihanda bir nefes. Sağlık nasıl? Sağlık gibi. Ha? Olmaya bir nesne cihanda. Nasıl? Olmaya cihanda bir nefes sıhhat gibi. Bu bir aldığımız. Bu nefesi alamayanlara bir sor bakalım. Allah'a sergiye göğüs hastalığı oluyor, bilmem ne oluyor. Nefes alamıyor, sıkışıyor, bunalıyor. Aman doktor, canım doktor diyerekten kapı kapı gezeriz. Bunun için Kanuni ne güzel söylemiş. Bir nefesin kıymetini bilmek lazım. Bu Allah-u Teala bunların hepsini elhamdülillah bize bol bol vermiş. Çok güzel vermiş. Onun için bu nimetleri bana veren Allah'tır diye. Ama şu sebep olur, bu sebep olur. Sebebe bakma, verene bak. Sebebe bakma, verene bak. Binaenle veren Allah'tır. Şunu buna da sebep etmiştir başka. Ona da teşekkür ederiz ama asıl veren Allah'tır. Onun kalbine ilham ediyor, ver buna diyor. O da veriyor. Bu sebeple sen de müşteri oluyorsun. Ama asıl veren Allah'tır. Binaenle Allah'ı her şeyden çok sevmek, her şeyden daha üstün sevmek, her şeyden daha çok ona itaat etmek lazım. Bakın şimdi. Haccetün lilmeyyit. Ölülere bedel gönderiyorlar ya, hacılara. Babamın yerine, anamın yerine sen hacı olarak git diyoruz. Haccetün lilmeyyit. Bu ölü için bir hacılık. Ama haccetün bu gene bir hacılıktır ki dil mahcud. Bu hacıya giden de aynı hacılığı alır gene. Hacı da hacı olur. Olduğu ki ve haccetün lil hac ve haccetün lil vasi. Birisi de vasi gönderiyor ya, seni buldu, aman git dedi babamın yanına. O da aynı sevaba nail olur. Gönderen de. Yapan da, ölen de. Üçünde, üçü de haçta aç vazifesini yapmış olurlar. Şimdi bunu izah eden bir hadis-i şerif çok dikkat edecek. Haccetün limen lem yehuc hayrun min aşri gazavat. Hacca gitmemiş bir insan, farzdır hac. Hacca gitmemiş bir insan bu farizli hacını yapmak için hacca gitmesi 10 gazaya gitmesinden hayırlıdır. 10 tane muharebeye girip çıkmış, bundan hayırlıdır farz olanı haccı ifade. Ve gazvetin limen kat hac. Ama haccı yapmış, farzını bitirmiş. Bunun bir gazası hayrun min aşri hucac. 10 haçtan daha hayırlı. Harbe gidiyor. Gazi gazaya gidiyor. Bunun bir gazaya gidişi, farz haçını yaptıktan sonra gazaya gidişi, 10 gazaya bedel. 10 hacca bedel. 10 hac sevabı. Ve gazvetin fil bahr. Denizde muharebeye gidiyor. Gemilerde. Hayrun min aşri gazavat. Bunun bir gazası karadaki 10 gazaya bedel. Karadaki harbin 10 misli. Ve men ecazel bah peki ennema ecazel evdiye. Şimdi bir de gök çıktı. Deniz eskiden gökten güçlü olmadığı için gök muharebelerinden haber vermedi. Fakat gök muharebesi de bugün meydana çıktı ki denizdeki muharebeden daha kuvvetlidir gökteki muharebe. Denizde gemini battı da denizde yüzerken tahta parçası bulursun filan kurtulma çareleri var. Fakat gökten hayaleden düştün müydü? Allah büyük tehlike onu. Kurtulanların da hayrı olur mu olmaz mı başka? Bir de toptan tüfeklemek Yahudi düşürdü de hepsi şehit oldu gitti. Binaenaleyh şimdi gaza gazaya hazırlık da gazadandır. Gaza muharebe yani her zaman olmaz ya. Muharebe icabında olacak. İcabında olduğu vakitte de kim bilir kaç sene de bir gelecek, kime rast gelecek. Binaenaleyh gazaya hazırlık da gazadan sayılır. Gazalara hazırlık gazadan sayılır. Akşam bir arkadaş Süleymaniye camisine halı düşemişler. 1 milyon lira verir. Çok acıdım ben bu paralara diyor. Paralara çok acıdım. Biz yerde de kılarız. Hasırda da kılarız. Toprakta da kılarız. Bu 1 milyon lira İslam'ın kalkınmasına harcansaydı daha âlâ olurdu diyor. Bu 1 milyon lira İslam'ın kalkınmasına ki bugün memleket cehalet içerisindedir. Bugün İmam Hatipleri, efendim kurtları hor görme. Yarının şeyleri, kurtarıcıları bunlar olacak. Biz onları ne kadar güzel yetiştirirsek, yarın onlar da bize o kadar güzel hizmet edecekler. Cehilden daha büyük felaket yok. En büyük felaket cehildir. Dünyaya hakim olsak da, cehalet olduktan sonra 10 para etmez. 10 para etmez. Şimdi size bir misalini söyleyeyim. Biz elhamdülillah, işte gidip geliyoruz oralara ama, bütün milletler de geliyor. Fakat cehalet Allah çokluk para etmez. Bu senede çokmuş yani. Bir misli fazla hacı. Fakat çokluğun kıymeti yok. İşte Araplar da çok ama 3,5 Yahudinin önünde hepsi palavra gibi döküldüler yerlere. Çokluk para etmiyor. Çok olmuş orada. İmanda kuvvet lazım, ahlakta kuvvet lazım. İman ve ahlak ve ihlas olmasa git gel dur. Arabın devesi de gidiyor oralara ne olacak? Hacı olmak için asıl köklü bir imana sahip. Şimdi oraya gelmiş bir hacı efendi anlatıyor. Hacı baba, vaaz ediyor orada hacı efendi. Hacı baba, burada dönülecek bir yer varmış. Neresi orası? Köy olsa görür orada dönülen yeri. Bunu soracak kadar ahmaklık yapıyorum. Sonra o Hacer Esed'in etrafında insanlar birbirini yiyor. Nedir ya bu? Bir sünnettir öveceğin taş. Öpmezsen bir şey lazım gelmez. Onun için ötekini belikini incidip efendim zulm ile bir kardeş gördüm gözü patlamış. Patlamış. Öteki bir dirsek vurmuş. Bir ikisi de bir yumruk vurmuş. Göz patlamış. Ne o bir taşı öpeceğim diyerekten o kalabalığın içerisinde sıkışırken herif tanımıyor ki gözü kararmış. İlle o taşı öpeceğim diyerekten arştan kesilmiş. iki tarafı yıkıp kavuruyor. Cemaatle de geliyorlar topla 10-20 kişi birden. Bunun önünde tabii insanın durmasına imkan olmuyor. Göz patlamış adamda. Böyle şey olur mu? Hep cehalet üzere. İşte karşıdan Efendimiz kolayını göstermiş. Bismillahirrahmanirrahim Allah'a ekber dedi mi? Olduk. Bunu illa öpeceğim. Öpeceksen boş vakitte gidersin. İntihar vakitte gidersin. Şimdiki öpüşlediğin kadar. Kimse yok orada. Ama o gün kalabalık. Bu 600 bin milyonlarla insanın yıldığı bir yerden öpmek kolay bir şey olmaz tabii. Bunun için kaza bilimle olur. Şimdi akşam yine dersin harcı ama Yahudinin muvaffakiyetinden bahsettiler. Yahudi nasıl oldu da muvaffak oldu bu işte? 4 tane Arap devletin ülkeleri de geniş, askerleri de var. Fakat 7 saatin içerisinde hepsi pes. Nasıl olur? Planını güzel yapmış, hesabını güzel yapmış. Bunun anlayamayacağı bir yerden girmiş, tayyarelerini uçurtturmadan yerde harap etmiş, tayyarecileri de harap. İşte bitti. Hava kuvveti. Bu üstünlüğü temin edecek, kuvveti temin edemezsek biz de onlara döneriz. Bu kuvveti temin etmek için de gazadır bu işte. Bu gazaya bugün başlanılmaz. Harp olunca başlanılmaz bu gazaya. Harp olmadan evvel bu hazırlıkları yapacak, her şeyi tamamlayacaksın. Denizin de kuvveti öyle olacak. Göklerdeki kuvvetin de öyle olacak. Karadaki kuvvetin de öyle olacak. O zaman rahat ki memleketine oturursun. Eğer bu kuvvetlerin muntazam değilse bak 10 gaza, 10 hacca bedel bir gaza. 10 hacca bedel. Bu ne suretiyle olacak? Bunun kökü paraya bağlı. Paraya bağlı. Hepimiz bunu yapamayız. Ya paralarımızı vereceğiz. Bu kuvvetleri temin edeceğiz. Nasıl ödersek etenin çaresini bulacağız. Vel ma'idu fi gelmişit peşehmidu fi demi. Şimdi bu denizi geçen deniz ordusu, deniz bahriyeler. Burada tıpkı kana bürünmüş bir şehit, şehit olmuş, kanına bürünmüş, kanlar içerisinde yüzüyor. Bunun derecesi neyse gemisiyle böyle sefer haline giden askerin hali de bu gibidir yani. Şehidin sevabını alıyor karadayken de ölmeden. Yine buyuruyor. Huç an edik rahim. Bu ravileri çok olan bu hadiste Ukeyli denilen zat Peygamber Efendimiz'e soruyor ki ya Resulallah inni ebi şeyhun kebirun. Benim babam ihtiyar bir adam. Babam ihtiyar bir adam. La yestati'ul hacca ve lel umrana. Ne hacca gidebilir ne umre yapabilir. İhtiyar. Velet tane ve yürümeye de gücü yok. Yaşlı bir şey. Ne buyurursunuz? Buyurduk Resulullah. Fakal huç an ebik rakir. Öyleyse sen babanın yerine hac et, babanın yerine umre. Demek vekaletin kökü buradan çıkıyor şimdi. Babanın namına olunca başkasının namına da oluyor. Babanın namına gidiyordun, hac yiyordun. Umre. Sen de gidemeyecek bir halde olursan bir sebeplerden dolayı. O zaman sen de dersin ki ben gidemiyorum ya babamın yerine. Sen git de şu al şu paraları da sen git benim babamın namına, anamın namına yap işte. Huç an ebik vat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yine buyuruyor efendim. Huç gül ferait. Çok fayda var bu haçta. Şimdi dünyayı gezmek kimsenin elinden gelmez. Dünyayı gezmek kimin elinden gelir? Ancak kral olsan yine olmaz. Ancak mahsus yerleri görebilir. Fakat haçta bütün Müslümanların toplandığı bir mevkide her dünyanın her tarafından eğer dillere vakıfsan, bilgin de varsa her tarafından malumat alabilirsin. Öğrenin. Ama sen diyeceksin bugün işte kitaplarda, tarihlerde, coğrafyalarda okuyoruz her şeyi. Bu başka bir de kulağınla dinlemek o da ayrı. Gözünle görmek bu da ayrı. Binaenle Hüccü el ferayt. Ferayzı ifa ediniz. Hac farzıdır. Birçok şeyler öğrenirsin ve birçok şeyleri de öğretirsin. Şimdi bir vaiz kardeş gelmişti biraz evvel. Arabalarla gidildiği zaman da Küveytliler bizim hac kitaplarımızdan almışlar bir tanesini. Tefsir etmişler. Hacca giden her hacıya bedavaya veriyor. Hacca gidiyorsunuz. Haccınızı iyi öğrenin. Alın bedava size. Hayır sahibi. Yapmış. O efendi de Medine-i Münevvere'de vaaz ediyormuş. Getirmiş bir dersi de ona vermiş. Demiş vaazının arkasından bunları hacı efendilere bedava dağıt. faraizli haçlarını iyi yapsınlar. Yanlış yapmasın. Söyledim diyor haçın sonunda ama acı söyledim biraz. Şu küvet dedim, bütün Arap alemi, dün bizim şeylerimizdi, müstemlekelerimizdi. Bak bugün onlar bize yardım ellerini açmışlar. Bizim için hicap. Bizim için hicap. Biz ölmedik ki. Ama cehlimizi onlar idrak etmişler. Bize yardım ediyorlar işte bilim şeyleriyle. Neyse uzun bahis. Şimdi kitapları dağıtmaya başladın diyor. Öyle bir hüküm oldu ki. Önüne de söyledim. Vereceğim hepsinize. Oturun yerlerinizde. Fakat bedava deyince hepsi koşuştular. Kitapları elinden aldılar. Yarısı birisinin elinde. Yarısı birisinin elinde darmadağın oldu. Allah kusurlarımızı affetti. Binaenaleyh. Faraiz-i haccı yaparken haccın farzlarını, sünnetlerini, vaciplerini de bilmek lazım. Çok cahilane hareketler oluyor. Söylemeye belki lüzum yok. Hacı taş atıyor. Taşı atarken taşın hedefine, bu hedef var orada. Bunu vurmak lazım. Vuramadığın takdirde bunun havuzu var etrafında. Hiç olmaz havuzun içine düşürmek lazım. Bir aşın diyorlar. Bu da o kadar. Bunun üzerine içine düşürmek lazım ki attığın taş sayılsın. Binaenaleyh hacı hem tek tek atmak lazım. Adam geliyor bakıyor ki ta uzakta. Kalabalık önüyor. Yarıp içeriye girmeye de güvenemiyor kendisine. Ya zorlanmıyor. Kaldırıp gerisini birine atıveriyor. O da o şap diye orada döküyor yere. İşte bir şey yaramaz. Boşludur o adam. Kurban kesmekle mükelleftir. Vazifesini yapamadı. Olmadı. Bir gün taşlıyor. Ben taşladım diyor. İkinci, üçüncü günü gidip taşlamıyor. Böylesi de olmuş. Kurban keserken sormuş birisi. Ya kurbanı kesmek nedir? Sünnet vacip. İsraf haram. Orada kestiğimiz kurbanlar ne oluyor? Ziyan oluyor demiş. Yetmez ziyan. Kes. Yüzdür. Ver 5-10 kuruş. Yüz sünnet. Hem erişini al. Getir çadırda beraber yiyelim. Yok burada bırakırsan elbette israf olur. Yani faraizi haccı yaparken haccın farzını, vacibini, sünnetini öğrenmek lazım. Ki inne ha azamı ecren. Azamı ecren. Çünkü bu hac çok büyük bir ecirdir. Min işine gazeten fisebillah. Fisebillah. Yapılmış 10 gazanın sevabı vardır. Fisebillah. Gaza kolay bir şey değil. Ama şimdi iyi dinle. Ve inne salate aleyye. Ve inne salate aleyye. Bana yapılan Allahümme salli ala seyyidina Muhammedun ve ala ali seyyidina Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Bariyeler. Bu salatü selam tadilü zâkülli. Bütün sevapları topla aldın. Bütün sevaplar bu salatü selamın içine girer. Niçin? Bakın. İnne Allah ve melâiketehu yusallûne alen nebî. İnne Allah ve melâiketehu. Evvela peygamberimize salatü selam yapan Allah-u Celle ve Alâ. Allah-u Celle ve Alâ salatü selamı yapıyor da bize de diyor meleklerine diyor siz de yapın. Niçin? Bu öyle bir zat-ı şerif ki bu salatü selama layık. Allah Teala'dan rahmet tabi. Bizden de o. Bu rahmet-i ilahi, mazhar olan zat-ı şerif peygamberimizdir. Hiçbir peygambere bu devlet nasip olmamıştır. Binaenaleyh boş vaktini geçirme. Abdest de istemez. Bir şey de istemez. Her bulunduğun yerde Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed de. Dur. Parası pulu da yok. Bunun her birisine de 10 sevap alıyorsun. Ve Cenab-ı Hak da sana salat-ı selam ediyor. Peygamberimize yaptığımız salat-ı selama mukabil olarak. Bunun için biz orada bulunduğumuz sırada baktım Mısırlılar gelmişler. Güzel salat salamlarını ezberlemişler. Hep bir ağızdan okuyorlar. Biz de girdik işlerine, iştirak ettik. Kitaplarını da aldım elime. Onları takip ediyorum. Hep salat salam kitapları. Ama güzel ezberlemişler. Hep bir gayeden, hep bir ağızdan okuyorlar. Hoşumuza da gitti. Verdikleri kitabın başında da bu salat salamın fevaidinden bahsederekten bu okuduğum ayet-i kerimeyle bu hadis-i şerifi de koymuş. Salat-ı selamın fadaili çoktur. Binaenaleyh bütün zikirleri camidir içerisinde. Boş kaldığım vakitte daima Allah-u Teala'nın zikriyle ve salat-ı selam ile meşgul olmak için bak. Size de bize de nasıl bir müyesser eylesin. Hadd-ü sahir. Sahir, sihir yapan adama diyorlar. Sihir bas. Sihir yapan. Adamın gözlerini boyuyor. Adam kesiyorum diyor. Adam kesilir mi? Yalan işte. Ama bakıyorsun sahiden de kesiyor ya. Yatırmış şuraya herifi. Ders süresinden kesiyor. Olmayacak bir şeydir. Buna sahip diyorlar. Ama bu bir ilme, ister bir ilme dayansın, ister bir göz boyacılığına dayansın. Bu bazıları bunu ilimle aldatıyorlar. İşte sana orasını kesiyormuş gibi başka yeri keserken öyle gösteriyor. Nasıl yaparız yapar. Sihirdir bu. Bu sihrin bunun cezası darbetin bir şey. Bunun kafasını kesmekten var. Bunların kafalarını kesmek lazım. Aldatmasınlar milleti. Kazanç şimdi halal yoldan bak ne güzel. Şimdi tayyareye bindik uçuyoruz. Ne güzel bir nimet. Diyordum Allahümme inni eselke ilmen nafya. Zemzim içerken bu dua yapıyoruz. Ya Rabbi bize ilmi nafi ver. Sizin tayyareye binerken ne güzel ilim ya. Bak. Uçuruverdik şimdi 3 saatte bizi rahat rahat evimize götürdük. Sonra düşündüm. Dedim bu ilmi nafi değil. İlmi nafi insanı Allah'a yaklaştırır. İnsanları birbirine yaklaştıran, memleketleri birbirine yaklaştıran değil de insanı Allah'a yakın eden ilim ilimdir. Onun için hikmet ve Resul hikmeti mehafetullah. Hikmetin başı Allah korkusu. Allah korkusu olmadan sen gökte değil nerede uçarsan uç. Bu ilim dünya ilmi. Sen bilgilerden var. Ama çok büyük bir ders var. Çok büyük bir ders var. Biliyorsunuz ki o pervanelerin havayı alıp vermesi veya dönmesi bir intizam ile çarkların dönmesine bağlı. Birçok çarklar var şimdi dişliler. Onlar böyle nasıl dönüyorsa dönüyor. Bu havayı alıp veriyor ya pervaneye döndürüyor. Bu arabayı uçuruyor. Bizimle uçabilmemiz için İslam şartlarının bir ahenkte çalışması lazım. Namaz iyi. Allah'a ekber güzel namaz olur. Çok iyi. Ama orucu da iyi. Zekatı da iyi. İtikadı bozuk olmadı. İtikatta bir eksiklik çarkın kırıklığına döner. Çark kırık çarklı tayyare uçamaz. İtikatta bir bozukluk ehl-i sünnet itikadının dışına çıkmak tayyarı insanı uçurmaz. İslamiyet beş şeyden dedim ya. İtikat kök. İbadet iyi peki. İbadetin arkasında muamele geliyor. Muamele alışveriş. Alışveriş halal lokma. Halal lokmayı temin etmek velev ki bir kuru ekmek de olsun. Halaldan olsun. Haram olduktan sonra pis benzindir. Motorun içine girer, motor yukarıda pat pat boşa çalışır, düşürür aşağıya makineyi. Benzin pis. Pis benzinle tayyarı uçamaz. İyi benzin lazım buna. İnsan da iyi helal lokma olmayınca uçamaz. Halal lokmayı kazanmayı fiileyle, adam kandırmakla, faiz ile vesaire yollardan. Şimdi o sahir. Sahirde para kazanıyor. Toplanıyor bir sürü insan. Saatiniz kaç? Geç geldin. Efendi diyorlar. Niçin? Saat tam şimdi vakti. Ben 12'de geldim. Yok ya saat 3'e geldi. Biz 3 saattir burada seni bekliyoruz. Bakın saatlerine. Herkes saatine bakıyor. Saat 3 ya. Tabii bu adamda bir hüner var. Ne hüner varsa. Aldatıyor herkesi. 12'deki saati 3'e gösteriyor. Bu sihirdir. Fakat buradan birçok para kazandı. Bu kazandığı paralarla kendi de yiyor. Çocuklarına da yediyor. Ama kökü haram. İçki satıyor. Para kazanıyor. Çoluk çocuğunu besliyor. Haram. Kumar oynuyor. Para kazanıyor. Çoluk çocuğuna yediriyor. Kendi yiyor. Haram. Hırsızlık yapıyor. Haram. Bunların hepsinin şer'an cezası var. Ona had diyorlar. Bu had, bu sahirlerin, sihirbazların boynunun kesilmesi. Hırsızın elinin kesilmesi veya ayağın. Serhoşun dövülmesi. İşte bu Arabistan şimdi cahil bir memleket. Ve devin bir memleket. Fakat sen kolunu sallaya git. Kimse bir şey yapamaz. Niçin? Adam kesiveriyor. Kesiveriyor. Onun için kimse ödü kopuyor şimdi, elleşemiyor. Demek ki sahire hat vurulması seyfle. Birçok raviler var. Bunun için haddün bir tane aziz kaldı. Haddün yukamu fil ard hayrun min matarin erbeğine sene. Erbeğine sabah. 40 sabah yağmur yağıp da memleketin böyle mahsulatının artmasından hayırlıdır bir haddin yapılması. Hırsızın elini kesilmesi. Efendim İşte serhoşun dövülmesi, efendim zina yaptıysa bekarsı dövülecek, evliyse rejim edilecek. Efendi bugün kim bilir bu frengi denilen hastalıklardan ve bu ahlaksızlık yüzünden ne kadar zarardayız bilseniz. Bunun istatistiklerini belki Sıhhiye Vekaletinden başka yerlerden bilinir de bunlardan haberimiz yoktur. Evlatlarımızın ne kadar kötü bir mecraya attıklarını bir bilsek İslam'ın dışında Bu bir haddin yapılmasından ileri görür. Bu hadler yapılsa bunlara kimse cesaret edip de yapamaz bu işleri. Allah affetsin kusurlarınızı. Minhalen bir haddin yapılması 40 gün sabahleyin sabahları böyle yağmurlar yağıyor, mahsuller bol bol oluyor. Bu mahsulların bolluğundansa haddin icrası da hayırlıdır. Yine aynı. Haddin yu'melü fil ard hayrun li ehlil ard min en yemtaru 30 ev 40 sabah. Ahmed bin Hanbel'den, Nesai'den, İbn-i Mace'den. Yani bunlardan daha menfaatlıdır bu hadlerin icrası. Bunun için İslam'ın beşinci şartı olan ceza. Ceza bugün yok ortada. Bu cezanın olmayışından her türlü fenalık serbest. Ama bu fenalıkların önüne geçmek öyle işte görüyorsunuz ki başka şeylerle mümkün olmuyor. Ama Arap önüne geçmiştir. Niçin? 5-10 kişinin elini kesmiştir. 5-10 kişinin de kafasını kesmiştir. Şimdi rahat. Allah kusurlarımızı affetsin. Tevfikat samadaniyesine mazhar etsin. Hakiki Müslümanların zümresine bizleri de kabul buyursun. Yaptığımız haçları, ibadetleri de dergah-ı ilahiyesinde kabule, kabulünü haçlardan eylesin. Cümlemizi de tekrar tekrar gidip ziyaretler nasip-i müyesser eylesin. Mağfurun cümlesine ilhak eylesin. Rıza-i ilahiyesinde kazanan kullarının arasına ilhak etsin cümlemizi inşallah. السلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم أهلنا ورفقنا إلى العصر وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة قراءة القرآن العظيم ببركة ختم القرآن العظيم بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا رحيم اغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم وإكرمنا بكرامة القرآن العظيم وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا إلى الجنة رفيقا إلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اجعله لنا إماما ونورا ورحمة يا أرحم الراحمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل ve atrafa nehar vahşurna ma'an nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyhi ve heb lene Allahümme sa'adete ve selamete vel beşarete vel eman ve la tehtim lena bil şerri ve şegarete ve dalalete ve tuğyan ve nebbihne an nevmil gafleti vel keselan min kabli en tümitena ve min eklit idan Allahümme yemin kitabena ve yessir hesabena ve zekkil mizanena ve atik rikabena ve beyyid vücuhena ve ahşurna tahte livail Mustafa bir rahmetke ya erhara Allahümme Rabbena ya Rabbena belli ve elsiz misli sebab ma karakna ve nura ma telavna بعد القبول منا بالفضل والإحسان من هذه الحتمة الشريفة والقربة الكريمة هدية واصلة إلى روح نبينا وشفيع ذنوبنا حضرت أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أولادي وأزواجي وأصحابي وأتباعي رضوان الله تعالى عليهم وإلى أرواح جميع أنبيائك ورسلك وأوليائك وعلمائك وصلحائك وأتباعهم وأهل طاعتك أجمعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأساتيذنا وأقربائنا ومشايخنا وجداتنا وعماتنا وخالاتنا ولمن له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء للخير ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين كافة عامة Cemaat kardeşlerimizin ve hazırının geçmişlerinin ruhlarıyla beraber camimizin etrafında yatan müminlerin de ruhlarıyla beraber Hacı Abbas kulunun ruhuna da ve Hacı Muzaffer kulunun ruhlarına ayrı ayrı hediye edildik. Mevla vasıf, ruhlarını vasıf. Cümlesinin ruhlarını mesrur, kabirlerini pür nur, makamlarını âli, derecelerini yüksek edeyim. Seyyiatlarını da hasenata tebdil eyle. Bizler de ki onlar gibi bu darı dünyadan göç vakti gelince cümlemizi azaldı. Asan ölüm kamil bir iman ile. Ve buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Kelime-i tayyibe-i mincisinde canı yürekten söyleye söyleye çene kapayıp göz yumayı Mevla cümle ümmeti Muhammed'e bizlere de nasıl bir müyesser eyle. Allahümme ec'anna minettevvabin. اجعلنا من المتطهرين اجعلنا من عبادك الصالحين اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اهدنا من عندك فافت علينا من فضلك فاسمي علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا وإيمانا دائما وكاملا وقلبا خاشعا وشاكرا ولسانا صادقا وذاكرا ودينا قيما وعلما نافعا ورزقا واسعا وعملا مقبولا وتجارة لن تبور اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا بدعاء مش بدعاء Abbas kulumuzun, kardeşimizin de ruhuna hediye ettik. Bizim aramızda cemaatimiz içerisinde bizimle beraber camiye gelen bir kardeşidir. Hacıdır. Namazında, niyazında Müslümandır. Fakat ölümü insan gözünün önünden ayırmamalı. Ölümün ne zaman gelip çatacağını kimse bilmez. Tuğle emel denilen şeyden uzak kalmalı. Hacı kardeşimizi severiz. Fakat bugün çok borçlu olduğunu öğrendik. Çok borçlu olaraktan ahirete geçmiş. Bu borçları ödemek de kolay bir şey değil. Çokça borç. Allah hayırlı ameller nasip etsin. Ve tuğle emelden de muhafaza etsin. Böyle hesapsız borç altına girmekten izniye bak. Cümlemizi muhafaza etsin. Onun için onlar için hayır duadan da geri kalmayalım. Allah onların da kabirlerine istirahatler versin. Ama borçluların istirahatı zor. Biz ona dua ederiz yine ama Allah affetsin cümlemizi. Onun için borçlu olarak ölmemeye çalışmalı. Kanaat etmeli, lokmaya razı olmalı, borca girip de saltanat sahibi olarak gitmektense fakir olarak ölmek daha hayırlıdır. Allahümme inne meselike tamamen ni'met ve devamen afiye ve husnel hatime bi hurmetil fatiha.